طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam zina fitnesinden nasıl kurtulabilirim? Çünkü her yerde açık kadınlar var. O ben ne yapabilirim? Ben ara sıra şeytan geliyor bana zina yap diye bana emir ediyor. Ne yapmam gerekir? Diyoruz ki cevap olarak birinci olarak arkadaşım birinci olarak evlenmeye çalış. Evlen değilsen evlenmeye çalış. Sana bu konuda evlenmek vaciptir diyoruz. Vaciptir diyoruz. Şehvetini helal yerden ara. Helal yerden ara. Evlenmek için ciddi ciddi yollar al. Bu bir. İkincisi zina konusunda diyoruz ki internet sayfalarına veyahut da gazetelere veyahut da sokaklarda gezmemeye çalış. Ve bakmamaya çalış ve gözünü yummaya çalış. Ve üçüncü olarak da her zaman Kur'an oku. Kalbini yumuşatır. Kur'an oku ve tefsire bak. Dördüncü olarak da gece namazlarını kalkmayı unutma. Ve beşinci olarak da oruç tutmanı sana tavsiye ediyoruz. Oruç tutmanı sana tavsiye ediyoruz. Yani orucu çoklandırmanı tavsiye ediyoruz. Altıncı olarak da neyi sana tavsiye ediyoruz? Zinanın çok kötü olduğunu ve hel sen annenle zina edilmesini sever misin? Veyahut da kız kardeşinle zina edilmesini sever misin? Onun için ne yap? Sen onun için zinayı bu şekilde gör. Sanki sen annenle zina edilmesini sevmediğin için başka kadınlarla da zina yapma diyoruz. Zina yapma diyoruz. Altıncısı olarak da bu gibi günahlar senin hayatını yok edecek. Seni darman duman edeceğini aklına koy. Ve senin yüzünden nurunu alacağını ve senin rızkını ezedeceğini ve seni cennetten uzaklaştıracağını aklına ve gözünün önüne koymaya çalış. Ve yedinci olarak da hep Allah'tan yardım iste. Hep Allah'tan yardım iste. O secdede ağlamaya çalış diyoruz. Ve billahi tevfik.